Що-що? Ти знаєш, що таке сингулярність?» – вражено перепитав Артем. Серафим якось утомлено кивнув. «Прогрес починається тут, а не на землі. Я тобі це утовкмачую цілу вічність». Він з жалем подивився на Артема. «Бувай, мені треба йти». «Ми ще зустрінемось?» – запитав Артем. Серафим не відповів. Він зміряв його якимось майже відчуженим поглядом. Це був погляд учителя, який спостерігає за своїми, тепер уже колишніми учнями, на випускному балу. Мовляв, моя функція уже виконана. Тепер я вам нічим не допоможу, навіть якби й хотів. Артем спробував ступити на мігруючу рейку. Вона вислизала з-під його ніг. Він ледве встиг заскочити назад на карниз і ухопитися за цвях. Ні, ще не час. Він іще не готовий на неї ступити. Цікаво, у чому вимірюється готовність? В очищенні? В усвідомленні своїх помилок і покаянні? Це було б надто тривіально. Однак іншого варіанту нема. Може згадати те, чого не хотілося б згадувати. Наприклад, тих, кого образив. Варто спробувати. Такі люди були у його житті. Лі та Елізабет. В'єтнамська емігрантка і англійська леді. Представниця соціального низу і представниця соціального верху. Низ і верх. Все за Біблією. Чи за Марксом. Чи за тим і тим водночас. Отже, низ. У його житті це був Чайнатаун у північноамериканському місті, де він учився в університеті. Чайнатаун у Північній Америці не найкраще місце для життя інтелігентного європейського хлопчика. Мешкати довгоногому, білошкірому і синьоокому юнакові у такому Чайнатаун – це все одно, що бути гулівером у країні ліліпутів. Що б ти не зробив, ти завжди на виду. Його привела сюди сама Лі. Раз, другий, третій, а потім всі до нього звикли. Там не прийнято було питати, хто ти і чого ти тут. Там ніхто не перевіряв твого ID. Власне, у тому куточку Чайнатаун, де жив Артем, було в'єтнамське гетто, яке, за його підозрами, складалося значною мірою із нелегалів. Вони тут роками хронічно мешкали, маринували імбир, стругали полички, варили рис, ліпили китайські пельмені, розмальовували штучні нігті на продаж, ніколи не виходячи за ворота із червоним драконом. Він познайомився із Лі в університетській бібліотеці. Вона училась на бібліотекаря, на стипендію від одного з ветеранів В'єтнамської війни. Є такі дивні екземпляри, яких досі мучить совість за минуле. І вони такими маленькими вчинками – у переміж із великими дозами алкоголю чи наркотиків, намагаються позбутися своїх неприємних снів і думок. Гроші ветерана В'єтнамської війни вистачало на те, щоб заплатити за навчання, а на проживання Лі повинна була заробляти самостійно. Розмальовування накладних нігтів у манікюрному салоні її тітки покривало їй дешеві обіди, які вона отримувала у тітчиному домі. Однак їй потрібні були живі гроші, кеш. І вона їх заробляла старим, перевіреним, жіночим способом серед тих самих ветеранів В'єтнамської війни, які дуже своєрідно мучилися докорами сумління і у такий старий дідівський спосіб позбувались їх. Лі була маленькою і гарненькою, як лялечка. Її пухкенькі губки вигинались, як перевернута японська пагода. А через свої коротенькі ніжки і непропорційно довгу шию вона була схожа на маленьке гусеня. Артем її так і називав – гусятко. Лі не знала, що означало це слово по-українськи, і навіть вимовити його не могла. Однак завжди щасливо усміхалася. Він називав її так у рідкісні хвилини зворушення. Зараз Артем міг би звинуватити себе у тому, що приділяв мало уваги Лі. Говорив їй мало теплих слів, рідко дякував, не робив подарунків. Але то був такий час, час іммігрантського виживання. Вони обоє думали про те, як вистояти у чужому і суворому для них світі. Їм було не до романтики. Іммігранти усіх часів у перші роки перебування на чужині переживають депресивний період звикання, який ретельно приховують від оточення. Адже кожен може їм закинути «не подобається, шуруй додому». І, по суті, матиме рацію. Артем у глибині душі був дуже задоволений собою. Він подолав цей брудний і принизливий період, не зламався. Звичайно, якби його, як інших представників пострадянської золотої молоді, утримували батьки, йому б не довелося борсатися у брудному Чайна-тауні, економлячи на житлі, працювати на кухні французького ресторану, економлячи на їжі і заробляючи на навчання. Однак він побачив країну зсередини, з дна. І це йому дало набагато більше, ніж маминим і татовим утриманцям.